Selamun aleyküm ve rahmetullah. Kardeşlerim, bugün Üstad Said Havva'nın El Esas Fissünne isimli kitabının, yani Sırat-ı Nebeviye'nin birinci cildinin 369. sayfasından, yani Taif yolculuğu babından ne yapacağız? Biraz okuyacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسلم رحمه الله عائشة رضي الله تعالى عنها'nın şöyle rivayet ettiğini söyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Uhud savaşının olduğu günden daha meşakkatli bir gün geçirdin mi ya Resulallah? Buyurdular ki, Akabe gününde kavminden çektiğim sıkıntı ve meşakkatten daha fazlasını da gördüm. O gün maruzatımı İbn-i Abdiyaleyl bin Abdikulale anlatmıştım. İstediğim şeye icabet etmedi. Hüzünlü bir şekilde oradan ayrılıp karşı istikamette yola koyuldum. Kendime geldiğimde Karnus-Salib'de idim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Bir de baktım ki içinde Cibril aleyhisselam var. Ve bana şöyle seslendi. Doğrusu Allah Celle Şanuhu kavminin sana söylediklerini ve ne cevap verdiklerini işitti. Bu yüzden Melekutul Cibali, yani dağlar meleğini, kavminin hakkında yapılmasını emredeceğin şeyi yerine getirmek üzere sana gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Melekul Cibal bana seslendi ve selam verdi. Sonra şöyle dedi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah azze ve celle kavminin sana söylediklerini işitti. Ben dağlar meleğiyim. Rabbin azze ve celle istediğin gibi bana emir vermen için beni sana gönderdi. Şayet istersen Mekke'nin etrafındaki dağları birbirine yapıştırırım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Hayır, umarım ki Allah Celle Şanuhu onların nesillerinden yalnız Allah Celle Celaluhu'ya ibadet eden ve ona ortak koşmayanları çıkarır. İbn-i Hacer Askalani rahimahullah bu hadisi şerh ederken şöyle der. Musa bin Akabe'nin El-Megazi'de İbn-i Şihab'dan naklettiğine göre Ebu Talib vefat edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitmiş, orada kendisini himaye edeceklerini ummuş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakif'den 3 kişiyle görüşmeye niyetlenmişti. Bunlar o kavmin ileri gelenleri olan Abdüyaleyl, Habib, Mesud beni Amr kardeşleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumunu onlara arz etmiş, kavminin kendisine yaptığı eziyetleri anlatmıştı. Ancak onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çirkin sözlerle karşılık vermişlerdi. Aynı olayda İbn-i İshak da senet zikretmeksizin uzunca söz etmektedir. İbn-i Sa'd ise rahimahullah bu olayın nübüvvetin 10. yılında Şevval ayında Ebu Talib ve Hazreti Hatice radıyallahu anhanın vefatından sonra meydana geldiğini zikreder. Doktor Ramazan el-Buti Taif topluluğunu, Taif yolculuğunu İbn-i Hişam'ın siretinden ve tabakat Tabakatu İbn Sa'd'den şöyle özetlemektedir. Kureyşlilerin gördüğü eziyetler neticesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesinin yardımını talep etmek üzere Taif'e gitti. Allah Celle Celaluhu'nun katından kendisine gönderilen nübüvveti ve vahyi kabul etmelerini umuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e vardığında Sakif'in o günkü yöneticileriyle görüşmeye niyet etmişti. Onlarla oturup konuştu. Onları Allah Azze ve Celle'ye çağırdı. Gelme sebebini anlattı. Ancak onlar yardım isteğini çirkin bir şekilde reddettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kaba ve çirkin bir karşılık beklemiyordu. Yanlarından ayrılırken onlardan hiç olmazsa Taif'e geliş haberini Kureyşlilerden gizlemelerini rica etti. Ancak bunu da reddettiler. Üstelik içlerinden bazı akılsızları ve köleleri kışkırtarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağırıp sövmelerini sağladılar. Dahası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşlattılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayakları atılan taşlardan kanamaya başlamıştı. Zeyd bin Harise radıyallahu anhu kendi bedenini siper ederek onu korumaya çalışmış. Bu esnada başı birkaç yerinden yarılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe bin Rabia'nın bahçesine vardığında onu izleyen Sakifli ahmaklar peşini bırakmamışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yorgunluktan ve almış olduğu yaralardan hırpalanmış olarak bir asmaya yaslanarak gölgesinde oturdu. Rabia'nın iki oğlu kendisine bakıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gölgede biraz kendine gelince başını kaldırıp şu duayı yaptı. Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çıkar yol bulmamdaki yetersizliğimi, İnsanların önünde düştüğüm durumu sana arz ediyorum. Ya Erhamer Rahimin, sen zayıf düşenlerin Rabbısın. Sen benim Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun? Uzakta olup kötü karşılayanlara mı? Yoksa elimi kolumu bağlayan düşmana mı? Eğer bana azabın yoksa bunlardan yılmam. Fakat senin verdiğin afiyet benim için daha ferahlıktır. Gazabının üstüme inmesinden veya öfkene müstahak olmaktan, karanlıkları aydınlatan vecihinin nuruna sığınıyorum. Dünya ve ahiret işleri o nurla düzelir. Sen rıza gösterene kadar halimi sana arz ediyorum. Sen olmaksızın gücüm kuvvetim yoktur. Bu duanın senedi olmadığından bunu metne dahil etmedik. Allah rahmet etsin, müellif böyle yazmış. Daha sonra bahçe sahibi Rabia'nın oğullarının kalplerinde bir şefkat uyandı. Addas isimli Hristiyan bir köleleri vardı. Onu çağırıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tabak içerisinde üzüm gönderdiler. Addas radıyallahu anhu üzümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyup buyurun yiyin deyince Peygamber aleyhissalatü vesselam Bismillah diyerek elini uzattı ve yedi. Addas radıyallahu anhu hayretler içerisinde şöyle dedi. Bu sözü bu yörenin halkı kullanmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sen nerelisin, dinin nedir diye sordu. Addas radıyallahu anhu da ben Ninovalı, Musul'a bağlı bir kasaba olan Ninovalı bir adamım, Hristiyanım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, salih bir kimse olan Yunus bin Metta'nın memleketinden mi? Addas radıyallahu anhu, Yunus bin Metta hakkında ne biliyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o benim kardeşimdir O bir peygamberdi. Ben de bir peygamberim. Bunun üzerine Addas radıyallahu anhu yere çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başını ve ellerini ve ayaklarını öpmeye başladı. Bu kıssanın da senedi mürsel olduğundan metne dahil etmedik demiş müellif rahmetullah. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh der ki, daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ten Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Geceleyin bir hurma ağacının yanında namaz kılarken yanından Allah-u Teala'nın Kur'an'da zikrettiği bir grup cin geçti. Cinler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazını bitirdiğinde onlar da iman etmiş ve dinlediklerine icabet etmiş olarak kavimlerine döndüler ve onları uyardılar. Allah-u Teala Azze ve Celle onların kıssasını şöyle anlatır. Bir zamanlar Kur'an'ı dinleyecek bir cin taifesini sana yöneltmiştik. Kur'an'ın okuyuşunda hazır bulununca birbirlerine susun dinleyin dediler. Okuma bitince de kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Kavimlerine şöyle dediler. Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri tasdik eden, hakkı ve doğru yolu gösteren bir kitap dinledik. Ahkaf suresi 29. ve 30. ayetler. De ki, bana şu vahyedildi. Cinlerden bir topluluk Kur'an okumamı dinlemiş ve şöyle demişler. Gerçekten biz benzerini hiç duymadığımız, hidayeti gösteren eşsiz bir Kur'an işittik ve ona iman ettik. Artık Rabbimiz olan Allah Azze ve Celle'ye hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Cin suresi 1 ve 2. ayeti kerimeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Zeyd bin Harise olduğu halde döndü. Mekke'ye girmek istiyordu. Zeyd ona radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, seni oradan çıkardıkları halde tekrar yanlarına nasıl gireceksin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Zeyd radıyallahu anhu, Allah görmüş olduğun duruma bile bir çıkış yolu ve kolaylık vermeye, dinine yardım edip peygamberini üstün kılmaya gücü yeter. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra Huza kabilesinden Mut'im bin Adiye birini göndererek Mekke'ye girip kendisinin himayesinde kalmak istediğini bildirdi. Mut'im bin Adi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu isteğini kabul etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye döndü. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Mekke'de Mut'im bin Adi'nin himayesinde kaldığı sabittir. Bunu Buhari'nin sahihindeki şu hadis de kanıtlamaktadır. Buhari'nin rahimahullah Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir esirleri hakkında şöyle buyurmuştur. Şayet Mut'im bin Adi sağ olup bu pis adamlar hakkında benimle konuşmuş olsaydı, yani onlara şefaat etseydi kurtulmaları için, onun hatırı için onları serbest bırakırdım demiştir. Yukarıda zikredilen hadise ve hadislerden alınacak dersler ve öğütler, kendilerinin güvenliğini sağlayacak, adamlarını himaye edip hürriyetlerini koruyacak, kanun ve adetlerden yararlanmaları İslam davetçilerinin hakkıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışı, İslami davetin ve dava adamlarının yararına olan bütün işlerde bir dayanak teşkil etmektedir. Geçici anlaşma ve ittifaklar da bu kabildendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif dönüşünde cinlerin Kur'an tilavetini dinlemeleri siyer yazarlarının zikrettiği hususlardandır. Bu münasebetle bir sonraki bölümde cinlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinlemeleriyle ilgili varit olan rivayetlere değineceğiz. Süfyan dedi ki, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir eli yani cömertliği vardı. İbn-i Hacer Askalani der ki, İbn-i Şahin bunun sebebini bir başka açıdan ele alarak şöyle anlatır. Zikredilen elden maksat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüp Mut'im bin Adiyyin himayesine girmesi vakasıdır. İbn-i İshak rahimahullah bu kıssayı kısaca zikreder ve El-Fakihi de aynı vakayı Hasan ve Mürsel isnatlarla rivayet eder. Bu olayın kesinlik kazanmasıyla İslami davet hareketi metot bakımından önemli bir esas ve bir ölçü daha kazanmış oluyor. Cinlere tebliğ. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği bütün varlıklar için rahmettir. Bu rahmetin ilk göstergesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine uyanlara dünya ve ahirette rahmet olunacağıdır. Kendilerine gösterilen rahmet ve Allah'ın dinini tatbik etmeleriyle bütün varlıklara rahmet gösterir ve kendileri de rahmet görürler. Bu ise kalbe huzur, ahlaka istikamet verir. Mahlukattan mükellef yani dinen yükümlü olanlar kendilerine yöneltilen ilahi kitabı anlayabilecek olanlardır. Onlar hayır ve şer ile imtihan olunurlar. Kendilerine hayır ve şer yollarını birbirinden ayırabilecek bir irade verilmiştir. Bu özellikler ise insanlar ve cinlerde bulunmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretinin başlarında cinlerin onun Kur'an tilavetini dinlemiş olmalarından söz edilmektedir. Öte yandan Kur'an-ı Kerim Ahkaf ve Cin surelerinde bize bu vakayı anlatmaktadır. Bu bir çeşit tebliğidir. Ancak bu doğrudan yapılan ve kastedilen bir tebliğ olup tamamlanmamıştır. Herkes ne kadar bu tür bir tebliğin yapıldığı zamanı tam olarak bilemesek de kesin olan şey cinlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyip kendilerine doğrudan yapılan tebliğe muhatap olduklarıdır. Daha önce semavi hitabı ezberleme konusundaki bölümde bu konudan bahsetmiştik. Siyer yazarlarının cinlerin Kur'an dinlemesi olayının Taif yolculuğundan sonra bulmuş olduğunu zikretmelerinden dolayı burada bazı rivayetlere yer vermek istiyoruz. Hafız rahimahullah El-Fetih'te şöyle der. Nübüvvet konusunun başlarında cinler babı yer almıştı. İbn-i İshak ve İbn-i Sa'd bu olayın Bi'setin 10. yılında Zilkade ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüşü sırasında cereyan ettiğini zikrederler. Bunu şu hadis de teyit etmektedir. Cinler onu ashabına sabah namazı kıldırırken gördüler. Oysa farz namaz Miraç gecesi farz kılınmıştı. Miraç hadisesi ise kuvvetli bir görüşe göre hicretten 2 veya 3 sene önce olmuştur. Bu bakımdan cinlerle ilgili olan hadisenin Miraç olaylarından önce cereyan etmiş olması icap eder. Ancak burada bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Sahih-i Buhari'de ki Bedül Halk, yani yaratılışın başlangıcı babında ve İbn-i İshak'ın rivayetinde bildirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüşünde yanında ashabından yalnız Zeyd bin Harise'nin olduğudur. Burada ise ashabıyla beraber olduğu bildirilmektedir. Herhalde bu rivayetin bir başka cihetidir. Bu iki rivayeti şöyle cem etmek mümkündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif dönüşünde yolda ashabından bazı kimselerle karşılaşmış, daha sonra onlarla yol arkadaşlığı yapmıştır. Müslim rahmetullah Alkame radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmektedir. İbn-i Mes'ud'a radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi cinlerin dinlediği geceye sizden biri şahit oldu mu diye sordum. Hazreti Alkame tabiinden. Hayır, o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik. Ama sonradan onu kaybettik. Vadilerde onu aramaya koyulduk. Sanki uçup gitmişti ya da bir saldırıya uğramıştı. Bir kavmin geçirebileceği en kötü geceyi geçirdik. Sabah olduğunda baktık ki Hira tarafından geliyor. Dedik ki, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, seni kaybettik, aradık ve bulamadık. Bir kavmin geçirebileceği en kötü geceyi geçirdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Cinler tarafından bir davetçi geldi bana. Onunla birlikte gittim. Sonra onlara Kur'an okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bizi alıp oraya götürdü. Ve onlardan kalan kalıntıları ve ateşlerinin izlerini gösterdi. Cinler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yiyecek olarak ne yemeleri gerektiğini sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üstüne Allah'ın ismi anılıp, elinize geçen Bismillah denerek kesilmiş bütün kemikler sizindir. Bütün hayvan tersleri de bineklerinizin yemidir. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunlarla, yani kemiklerle istinca yapmayınız. Yani büyük abdestiniz bozduğunuzda abdest yerinden çıkan o nesneyi kemiklerle silmeyiniz. Zira bunlar kardeşlerinizin, cin olan kardeşlerinizin yiyecekleridir. Eş-Şâbî rahimahullah bir başka rivayette ateşlerinin izlerini lafzından sonra şu ibareleri zikreder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hangi yiyecekleri yemeleri gerektiğini sordular. Onlar El-Cezire cinlerindendi. Bu hadisi Şâbî mufassal olarak Abdullah'ın rivayet ettiği hadisten nakletmektedir. Bir rivayette ise İbn-i Mesud radıyallahu anhu şöyle demiştir. Cin gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte değildim. Onunla birlikte olmayı isterdim. Bu hadisi Tirmizi de rahimahullah tahric etmiştir. Sonra rivayette geçen şekilde Eş-Şâbî'nin sözünü zikrederek veya hayvan tersi lafzını eklemiştir. Ebu Davud rahimahullah hadisin bu bölümünü de tahric etmiştir. Dedi ki Abdullah bin Mesud'a şöyle dedim. İçinizden cin gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olan var mıydı? Şöyle cevapladı. Bizden onun yanında kimse yoktu. El-Hafız rahimahullah El-Fetih'te şöyle der. İbn-i Murdeveyh de El-Hakem bin Eban kanalıyla Akrime'den, o da İbn-i Abbas'tan şu rivayeti nakleder. Radıyallahu teala anhum ecma'in. El-Musul ceziresinden 12 bin kişiydiler. Peygamber aleyhissalatü vesselama, Peygamber aleyhissalatü vesselam İbn-i Mesud'a dedi ki, sana gelene kadar bana bak ve üzerine bir çizgi çekti. Bu iki rivayeti birleştirmek, bu olayın birden fazla cereyan etmesiyle mümkündür. İlk gelenlerin geliş sebebi, hadiste zikredildiği gibi kıvılcım göndermektir. İbn-i Mesud'un kıssasındakilerin geliş sebebi ise, İslam'ı öğrenmek, Kur'an'ı dinlemek, dinin hükümlerini sormaktır. Bunları Bi'setin ilk zamanlarından söz ederken Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun hadisine binaen anlatmıştık. Bu ise olayın birden fazla cereyan etmiş olmasının en kuvvetli bir delilidir. Zira Ebu Hureyre radıyallahu anhu hicretten sonra Müslüman olmuştur. Birinci olay ise nübüvvetin gelişinin hemen akabinde meydana gelmiştir. Böylece cinlerin birden fazla ziyaretleri sabit olmuş oluyor. Cinlerle ilgili hükümlere ait mevzular Bedül Halk babında ayrıntılı olarak zikredilmişti. Tirmizi, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldı. Sonra Abdullah bin Mesud'un elini tutup gitti. Birlikte Mekke vadisine vardılar. Orada Abdullah bin Mesud'u oturttu ve üzerine bir çizgi çekerek şöyle buyurdu. Sakın hattını geçme. Çizgi Arapçada hat demek. Bazı adamlar sana gelecek, onlarla konuşma. Doğrusu onlar da seninle konuşmayacaklar. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitmek istediği tarafa doğru gitti. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın koymuş olduğu çizgide oturmuş beklerken yanıma saçları ve bedenleri bakımından Zut kavmine benzeyen adamlar geldi. Ne bedenleri örten örtüleri vardı ne de avret mahalleri görünüyordu. Yanıma kadar geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizmiş olduğu çizgiyi geçmiyorlardı. Daha sonra yeni baştan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorlardı. Neredeyse gecenin bitimine kadar bu durum devam etti. Bu oturmuş beklerken sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve gece boyu bana olanları gösterdi. Sonra benim için çizmiş olduğu sınırı geçip yanıma geldi. Bacaklarımı yastık yapıp yattı. Bacağımı yastık yapıp yattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatınca horlamaya başladı. Ben oturuyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dizimde yatıyorken üzerinde beyaz giysiler olan güzelliklerini ancak Allah azze ve celle'nin bileceği adamlar yanıma geldiler. Onlardan bir kısmı Resulullah aleyhissalatü vesselamın başucuna gelip oturdular. Bir kısmı ise ayak ucuna oturdular. Sonra aralarında şöyle konuştular. Bu peygambere verilenler kadar hiçbir kula verildiğini görmedik. Gözleri uyuyor ama kalbi uyanık. Şöyle bir misal vermek yerinde olur. Bir efendi düşünün, bir saray yaptırmış, sonra bir ziyafet vererek insanları yiyip içmeye davet etmiş. Onun bu davetine icabet edenler yemeğinden yemiş, içeceklerinden içmişler. Davetine icabet etmeyenleri ise cezalandırmış ya da azaplandırmış. Daha sonra kalktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu sırada uyandı ve şöyle dedi. Onların söylediklerini işittin mi? Onların kim olduklarını biliyor musun? Dedim ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem verdikleri misal şuydu. Rahman tebareke ve teala cenneti bina etmiş, kullarını ona çağırmıştır. Bu çağrıya icabet edenler cennete girmiş, davetine icabet etmeyenleri ise cezalandırmış ve azap etmiştir. Buhari rahimahullah, Man bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet eder. Babamın şöyle dediğini işittim. Mesruka sordum. Cinlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an istedikleri gece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cinni kim bildirdi? O bana baban yani Abdullah bin Mesud cinleri bir ağacın bildirdiğini söyledi dedi. Müslim rahimahullah Abdullah bin Mesud'un radıyallahu anhu'nun o yalvardıkları da onların Allah Azze ve Celle'ye en yakın olanları da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar ayeti hakkında şöyle dediği rivayet olunmuştur. İnsanların bazıları bir takım cinlere tapıyordu. Cinlerden bir kısmı Müslüman olunca insanlar da onlara tapmaktan vazgeçtiler. Bunun üzerine o yalvardıkları da onların Allah'a en yakın olanları da Rablerine yaklaşmak için vesile ararlar. İsra suresi 57. ayeti kerime nazil oldu demiştir. El-Hafız rahimahullah der ki, önceden cinlere tapanlar cinlere tapmaya devam ettiler. Cinler ise buna rıza göstermiyorlardı. Zira Müslüman olmuşlardı. Rablerine yaklaşmak için vesile arayanlar işte onlardı. Et-Taberani'nin başka bir vecihle İbn Mesud radıyallahu anhu'den rivayetinde şu ilave vardır. İnsanlar cinlerin Müslüman olduğunu anlamadıklarından dolayı onlara tapmaya devam ediyorlardı. Bu ayetin tefsirinde itimat edilen görüş de budur. Doktor Ramazan el-Buti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'ten dönüşü sırasında cinlerin onu dinlemesi hususunda şu yorumu yapar. Bütün bunlardan sonra bilmemiz gereken şey, bir Müslümanın cinlerin canlı varlıklar olduğuna ve Allah Azze ve Celle'nin bizi kendisine ibadet etmekle yükümlü kıldığı gibi onları da ibadetle yükümlü kılmış olduğuna inanmasıdır. Duyularımız ve idrak mekanizmamız onların varlığını hissetmemize kafi gelmemektedir. Zira Allah-u Teala gözlerimizin sahip olduğu görme gücünü onların varlıklarını görmeye yeterli kılmamıştır. Bilindiği üzere gözlerimiz varlıklardan belirli cinsleri belli ölçü ve şartlar dahilinde görebilirler. Bu mahlukatın varlığının Kur'an ve sünnetin tevatür derecesine ulaşmış yakini haberleriyle teyit edilmiş olması ve dinen zaruri olarak bilinmesi gereğinden ötürü Müslümanlar cinlerin inkar veya varlıklarından şüpheye düşmenin dinden ve İslam'dan çıkmaya sebep olacağına dair icma etmişlerdir. Çünkü onların varlığını inkar, dinen bilinmesi zaruri olan bir şeyin inkarı demektir. Dahası böyle bir söz Allah-u Teala Azze ve Celle ve onun Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem bize ulaşan mütevatir ve sadık haberleri yalanlama anlamı taşır. Aklı olan bir insanın bilimin onayladığı şeyler dışındaki şeylere inanılamayacağını zannedip görüş hissetmemesinden dolayı cinlerin varlığına inanmamakla böbürlenip gaflet ve cehaletin en koyusuna düşmemesi gerekir. İlim perdesi arkasına saklanan bu cehaletin sonunda görmemek gibi tek bir sebebe dayanarak varlığı kesin olan pek çok şeyi inkara götüreceği açıktır. Meşhur ilmi bir kural vardır. Bir şeyi bulamamak onun var olmadığını göstermez. Yani aranılan bir şeyin bulunamaması onun haddi zatında kayıp veya var olmadığını ortaya koymaz. Müslümanlar arasında güvenirlilik şartlarına haiz birçok kimse bize cinlerle olan alakasından söz etmektedir. Tarihimiz cinlerden öğrencisi olan alimlerin haberleri ile doludur. Hanefi fıkıh alimi Şeyh İbn-i Abidin rahimahullah bir risalesinde şeyhlarından birinin cinlerle olan ilişkisinden ve onlara ders vermesinden bahseder. Bunlardan cinlerin varlığına delil olsun diye söz etmiyoruz. Zira cinlerin varlığına Kur'an ve sünnetin şahadeti yetmektedir. Eğer bir kimse Kur'an ve sünnetin şahadetine inanmaz, cinleri tasdik etmezse İbn-i Abidin'den değil, kendi babasından misaller getirsek yine kabul etmeyecekler. Sözlerimiz bu rivayetlerin araştırılıp bir kitapta toplanması ve gerekli tahlil ve yorumların yapılmasına yöneliktir. Sıkıntıdan sonra ferahlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taif yolculuğundan sonra da Mekke'deki davetine devam etti. Peygamberliğinin 11. senesinde Evs kabilesinden bir heyetle görüştü. Heyet, akrabaları olan Hazreç kabilesinin bulunduğu yer ile aralarındaki sınır teşkil eden Medine yakınlarındaki mevki bakımından, mevki hakkında Kureyş'in destek ve yardımını talep etmek üzere Mekke'ye gelmişlerdi. Bu heyetten birisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmişti. Peygamberliğin 11. senesindeki hac mevsiminde Hazreç kabilesinden 6 kişi Müslümanlığı kabul etti. Müslüman olan bu kişiler radıyallahu teala anhum ecmain Medine'ye döndüklerinde İslami mesajı oraya taşıdılar. Sonunda Medine'de içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmeyen tek bir ev bile kalmadı. Peygamberliğin 12. senesindeki hac mevsiminde Medine'den 12 kişilik bir heyet geldi. İçlerinde bir önceki sene Müslüman olan 6 kişiden 5'i de bulunmaktaydı. Heyetin 10 kişisi Hazreç, 2 kişisi de Evs kabilesindendi. İşte birinci akaba biatı böyle yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dini öğretmesi ve Allah'a subhanehu ve teala davet etmesi için onlarla birlikte Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala anhu'yu Medine'ye gönderdi. Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr gibi kişilerin de Müslüman olmasıyla insanlar öbek öbek Allah azze ve celle'nin dinine girdiler. Bir sonraki hac mevsimi girmeden önce Mus'ab bin Umeyr radıyallahu teala anhu Mekke'ye dönerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olup bitenleri anlattı ve ikinci akabe beyatının hazırlığını yaptı. Peygamberliğin 13. senesindeki hac mevsiminde ise ikinci akabe beyatı yapılmış, bundan sonra sıra hicrete gelmişti. Bu 3 yıl boyunca davet süre gelmiş, yine bu zaman dilimi içerisinde Miraç hadisesi olmuştu. Bu dönemde olmuş olma ihtimalini kuvvetli bulduğumuz bir hadise de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı putları kırması olayıdır. Bundan sonraki bölümlerde her iki olayı da ayrıntılı olarak ele alacağız. Bazı putların kırılışı. İmam Ahmed rahimahullah Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ben Kabe'ye kadar birlikte geldik. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana otur dedi. Sonra omuzlarıma tırmandı. Onu kaldırmaya çalıştım. Benim gücümün yetmediğini görünce sırtımdan indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra oturdu ve omuzlarımın üstüne çık buyurdu. Omuzlarına çıktım. Sonra sırtında olduğum halde ayağa kalktı. Sanki istesem gökyüzüne ulaşacakmışım gibi bir duygu içimi kapladı. Beytullah'ın üzerine tırmandım. Orada sarı ya da bakır bir put vardı. Onu elime alıp sağa sola, öne arkaya çevirmeye çalıştım. İyice kavrayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu fırlat at buyurdu. Ben de onu yere fırlattım. Bardakların kırılışı gibi paramparça oldu. Daha sonra indim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ben evlerin bulunduğu yere kadar hızlı hızlı yürüdük. Yolda birisiyle karşılaşmak istemiyorduk. Bir başka rivayet ise şöyledir. Kabe'nin üzerinde putlar vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamı taşımaya çalıştım. Gücüm yetmedi. Bunun üzerine o beni taşıdı, ben de putları kırmaya başladım. Şayet isteseydim göğe bile ulaşırdım. Sübhanallah. El-Hakim rahimahullah, vuku bulduğu sabit olan bu hadisenin hicret gecesi olduğunu rivayet eder. Zehebi rahmetullahi aleyh, El-Hakim'in rivayetini isnad olarak nazif bulduğu halde hadisin metninin münker olduğunu söylemiştir. Metni münker buluşunun nedeni rivayetteki hadisenin hicret gecesi olduğunun zikredilmesi olsa gerektir. Yoksa rivayet gördüğümüz gibi sahihtir. Zehebi'nin sözü nedeniyle içinde hicretten söz edilmeyen rivayeti tercih ettik. Bu olayın tam zamanını belirlemeden hicretten önceki son 3 sene içinde cereyan etmiş olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu yüzden kitabımıza böyle bir bölüm koyduk. Allahu Teala Azze ve Celle En'am suresinde peygamberlerinden birçoğunu zikrettikten sonra şöyle buyurmuştur. İşte onlar Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy. Burada zikredilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek almasını istenen peygamberler arasında Hazreti İbrahim aleyhisselam da bulunmaktadır. Hazreti İbrahim aleyhisselam putları kırmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu örnek alarak bu hareketi yapmıştır. Bu olay uygulamada önümüze yeni ufuklar açmaktadır. Bu noktadan hareketle Kur'an'daki peygamber kıssalarına eğilip incelemenin zorunluluğuna dikkat çekmek isteriz. Müslümanlar güçlerinin yettiğince peygamberlerin ahlaklarını örnek almaya çalışmalıdırlar. Bazı Müslümanlar Mekke döneminde kötülüklere fiilen müdahale yapılmadığı kanaatindedirler. Halbuki bu olay bunun aksini göstermektedir. Ancak burada önemli vurgulamamız gereken bir husus, münkerin değişiminin çeşitli dengelere bağlı olduğudur. Bu dengelere dikkat edilmediği takdirde bir münkerin değiştirilmesi daha büyük bir münkere yol açabilir. İsra ve Miraç. Kur'an İsra olayından İsra suresinde, Miraç olayından ise Necim suresinde bahseder. İsra suresinde İsra'nın hikmetini şöyle açıklar. ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye. İsra suresi 1. ayeti kerime. Necm suresinde ise olay zikredildikten sonra andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Necm suresi 18. ayeti kerime ifadesi yer alır. İsra ve Mirac'ın hikmeti Allahu Teala'nın azze ve celle Resulüne en büyük delillerini göstererek onu silahlı mücadele dönemine hazırlamasıdır. Allahu Teala azze ve celle Firavun karşısında Musa aleyhisselama yükümlülük verdiğinde de ona büyük ayetlerinden bazılarını göstermişti. Zira Musa aleyhisselamın böyle bir mücadelede daha güçlü bir imana ihtiyacı olacaktı. Sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o asamdır, ona dayanıyorum. Ve onunla davarlarıma yaprak silkeliyorum. Ve onda benim daha birçok ihtiyaçlarım var. Onunla birçok ihtiyaçlarımı gideririm. Allah buyurdu Celle Şanuhu, yere at onu. Ey Musa, Musa attı. Bir de ne görsün? O koşan kocaman bir yılan. Allah Subhanehu ve Teala, al onu dedi. Korkma, biz onu yine ilk durumuna sokacağız. Elini sol yanına sok. Bir hastalık olmadan ayrı bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Ki sana en büyük mucizelerimizden bazılarını göstermiş olalım. İmdi sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Taha suresi 17 ve 24. ayetler arası. Semalar, Allah-u Teala'nın azze ve celle Musa aleyhisselama büyük ayetlerinden bazılarını göstermesi onu Firavun karşısındaki görevine hazırlamaya yönelikti. İsra ve Miraç hadiselerinde küfre, dalalete ve fıska karşı tarih boyunca verilen en büyük mücadeleye ve hicrete hazırlanma amacını taşıyordu. Hazırlama amacını taşıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görmüş olduğu ayetler pek çoktur. Beytül Makdis'e gidişi, semaya yükseliş, peygamberler, rasuller, melekler, semalar, cennet ve cehennem, nimet ve azap örnekleri gibi inanca davet etmiş olduğu gayb hakikatlerini görmesi, Allahu Teala'yı kalp gözüyle ya da bir diğer görünüşe göre gözleriyle görmüş olması gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böylece insanları imana davet etmiş olduğu gayb hakikatlerini gözleriyle görmüş, gaybı görüp ona şahitlik eden bir insan sıfatını kazanmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab suresi 45 ve 46. ayetler. İsra ve Miraç olayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlık önünde peygamberliğine delalet eden mucizelerinden biridir. Bu ise başına olağanüstü olaylar gelmesi ve insanlara gördüklerini haber vermesi ki o sözü doğru olan ve doğrulanandır. Sonra bu iki olayı Kur'an'ın teyit etmesi sebebiyle değildir. Zira bu ancak bir mümin için delil olabilir. İnsanlığa onun peygamberliğini ispatlayan mucize, onun bu hadiseler sırasında görmüş olduğu ve insanlığa anlattığı şeylerdir. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başına bu hadiseler gelmemiş olsaydı, asla bu bilgiler insanlığa ulaşmayacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ruh veya rüyada söz konusu olan başka türlerden bir miraç daha vardır. Bu yüzden bazı kimseler bu iki hadiseyi birbirine karıştırmaktadırlar. Naslarda zikredilen İsra ve Miraç hadiseleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ruhen olduğu gibi bedenen de iştirak ettiği olaylardır. Bu ise Kur'an'da sözü geçen Miraç'tan önce veya sonra bir başka türden Miraç daha olamayacağını göstermez. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hazırlayıcı veya destek mahiyette bir başka türden Miraç hadisesi daha olmasına engel değildir. İsra ve Miraç olaylarında pek çok bilgiler, sırlar, incelikler, dersler ve ibretler vardır. Yedi kat göğün varlığının vurgulanması, ihtiva ettiklerini de göz önüne alırsak, bunun bir gayb meselesi olduğunu anlarız. Beş vakit namaz, Miraç gecesi farz kılınmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bakara suresinin son kısımları verilmiş, bütün yönleriyle Miraç, iman, amel ve pek çok manaları içeren remizlerle doluydu. Bu manalardan biri de namazın kalbin miracı oluşuydu. Ebu'l-Hasen el-Nedvi'ye göre, rahimahullah, İsra olayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük ayetler görmüş olduğu, kendisine yerin ve göğün melekutunun gösterildiği kişisel planda kalan basit bir hadise değildir. Bu hadise daha farklı boyutlara sahiptir. Bu gaybi nebevi yolculuk çok derin ve ince anlamlar taşımaktadır. İsra hadisesi ve onun hakkında nazil olup İsra ve Necm adını taşıyan iki mübarek sure gösteriyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki kıblenin peygamberi, iki doğunun ve iki batının imamı, kendisinden önceki peygamberlerin varisi, kendisinden sonraki nesillerin imamıdır. Onun şahsında ve İsra olayında Beytül Haram ile Mescid-i Aksa, Mekke ile Kudüs bir araya gelmiştir. Bütün peygamberler arkasında namaz kılmıştır ki bu onun peygamberliğinin bütün insanlığı kapsadığını, imamlığının sonsuzluğunu, öğretilerinin tüm insanlığı kucakladığını, zaman ve mekan değişse de geçerliliğini sürdüreceğini gösterir. Bu mübarek sure, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsiyetini ortaya koymakta, imamlık ve komutanlığını anlatmakta, kendisine gönderilen ve iman eden ümmetin makamını belirtmektedir. Yine bu surede çeşitli ümmet ve milletler içinde Muhammed aleyhisselamın ümmetinin yeryüzündeki rolü ve taşıdığı mesaj vurgulanmaktadır. Miraç gecesinin sabahı Cibril aleyhisselam gelerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasıl namaz kılınacağını ve namaz vakitlerini öğretmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı iki rekat sabah namazı, iki rekat da akşam namazı kılıyorlardı. İsra ve Miraç'ın zamanı. El-Mubarek Furi Er-Rahikul Mahdum'da şöyle der. Miraç olayının ne zaman vuku bulduğu hususunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. İsra hadisesinin Allah-u Teala'nın Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi peygamberlikle lütuflandırdığı senede olduğu söylenmiştir. Taberi de rahimahullah bu görüşe meyletmiştir. Bu birinci iddia. İkinci iddia, peygamberliğin beşinci senesinde olduğu söylenmiştir. Nevevi ve Kurtubi rahimahumullah bu görüşü tercih etmişlerdir. 3. Peygamberliğin 10. senesinde Recep ayının 27. gecesinde olduğu söylenmiştir. Bu görüşü Allame el-Mansur el-Fevri tercih etmiştir. 4. iddia, hicretten 16 ay önce yani peygamberliğin 12. yılında Ramazan ayında olduğu söylenmiştir. 5. iddia, hicretten bir sene 2 ay önce peygamberliğin 13. yılı Muharrem ayında olduğu söylenmiştir. 6. iddia, hicretten bir sene önce peygamberliğin 13. yılı Rebiul Evvel ayında cereyan ettiği söylenmiştir. Bu görüşlerden ilk üçü Hazreti Hatice radıyallahu teala anhenin peygamberliğin 10. yılı Ramazan ayında vefat etmiş olması ve vefatından önce henüz 5 vakit namazın farz kılınmaması nedeniyle reddedilmiştir. Neydi o iddialar? Peygamberlik senesi. İkincisi, peygamberliğin 5. senesi. Üçüncüsü, peygamberliğin 10. senesi, Recep ayının 27. gecesi. Bu 3 rivayet de geçersiz. Zira 5 vakit namazın Miraç gecesi farz olduğu hususunda alimler arasında tam bir ittifak söz konusudur. Geriye kalan 3 görüşe göre bunların arasında bir tercih yapmamıza yardımcı olacak bir delile rastlamadık. Yalnız İsra suresinin akışı Miraç olayının oldukça geç bir zamanda cereyan ettiğine işaret etmektedir. Ramazan el-Buti der ki, İbn-i Sad'ın rahimahullah tabakatında rivayet ettiğine göre Miraç olayı hicretten 18 ay önce vuku bulmuştur. İsra ve Miraç'a iman. Şeyh Edip el-Kıylani Cevheratü't-Tevhid'de onun şerhinde şöyle der. Rivayet edildiği şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Miracına kesin kes inanıyorum. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya getirildikten sonra 7 kat göğe, oradan da Sidretül Münteha'ya, Allah'ın müsaade ettiği yere kadar yükseltildiğine yakini bir imanla inanıyorum. Bu yükselişin hadis, tefsir ve siyer alimlerinin rivayet ettiği şekilde olduğuna iman ediyorum. Yazar, İsra kelimesini kullanmayıp yalnız Miraç'tan söz etmiştir. Zira bu iki isimden yalnız birisinin kullanışıyla ikisinin de işaret ettiği anlamların anlaşılması yaygın bir görüştür. İsra veya Miraç denildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece olağanüstü bir şekilde belli yerlere götürülüşü anlaşılır. Bu olayın uykuda vuku bulduğunu zannedenlerin aksine hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken vuku bulmuş, ruh ve beden birlikte bu yolculuğa katılmıştır. İsra hadisesi Kur'an, sünnet ve Müslümanların icmağı ile sabit olup inkar eden küfre girer. Miraca gelince meşhur hadislerle sabit olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'dan 7 kat göğe, oradan cennete, oradan da el-Müstevaya ya da arşa yaptığı yolculuktur. Bu hadisler haber-i vahid sınıfına girer. Bu yüzden miracı inkar eden küfre girmez. Ancak fasık olur. Tahkik olunduğuna göre o arşa varmamıştır. Miraç olayı ruhen ve bedenen olmuştur. Doktor Ramazan el-Buti diyor ki, İsra ve Miraç olayları ruhun ve bedenin birlikteliğiyle cereyan etmiştir. Bu konuda ilk ve son devir İslam ulemasının çoğunluğu ittifak halindedirler. En-Nevevi Müslim şerhinde şöyle der rahimahullah. Selefin ve son devir fukaha, muhaddis ve kelamcıların çoğunluğunun görüş birliği ettiği gerçek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bedenen Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüdür. Bu konudaki hadis ve haberler buna delalet etmektedir. Zira bu hadislerin zahiri manasına yüz çevirmek ve tevilde bulunabilmek için delil olması gerekir. İbn-i Hacer el-Askalani de Bukhari şerhinde şöyle der, rahimahullah. İsra ve Miraç hadiseleri aynı gecede vuku bulmuş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyanıkken bedenen ve ruhen yolculuk yapmıştır. Fukaha, muhaddis ve kelam alimlerinin çoğunluğu bu görüş üzerinde olup, sahih haberlerin zahiri manaları da buna delalet etmektedir. Aklen vukuu imkansız olan bir şey olmadığı için tevile sapılarak bu görüşten vazgeçilemez demiştir. Bir açıklama. İsra ve Miraç olaylarının ruhen ve bedenen olup bu konuda başka bir ihtimalin söz konusu olmadığına dair delillerden biri de Kureyş müşriklerinin olayı gözlerinde büyüterek bu haber karşısında hayretler içerisinde kalıp hemen onu yalanlamalarıdır. Şayet mesele rüyadan ibaret olsaydı böyle bir rüya gördüğünü söylemesi Kureyşlilerin şaşırmalarına, olayı gözlerinde büyütüp inkar etmelerine yol açmazdı. Çünkü rüyada görülebilecek şeyler sınırsızdır ve böyle bir rüyayı Müslüman olsun, kafir olsun herhangi bir insan görebilir. Şayet İsra olayı rüyada meydana gelmiş olsaydı müşrikler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yalancı çıkarmak amacıyla Beytül Makdis'i anlatmasını, kapılarını ve duvarlarını tarif etmesini talep etmezlerdi. Bu mucizenin nasıl olduğu ve aklın bunu nasıl kabul edeceğine gelince şunu bilmemiz gerekir ki kainattaki ve hayattaki diğer mucizeler nasıl olmuşsa bu da öyle olmuştur. Daha önce de belirttiğimiz gibi gerçekte bu kainat içinde yer alan her şey bir mucizedir. Akıl onları kolaylıkla nasıl kabul ediyorsa bunu da kabul edebilir. Doktor Ramazan el-Buti diyor ki, İsra ve Miraç meseleleri hakkında Miraç İbn Abbas adlı kitaba başvurmayınız. Zira bu kitapta bulunan hadislerin aslı ve senetleri yoktur ve hepsi uydurma hadislerdir. Bizim kanaatimize göre bu hadislerden bazıları sahihtir. Ancak ilim ehlinden olmayan birisi için bu sahih hadisleri diğerlerinden ayırt edebilmek çok zordur. Bundan sonra Miraç ve İsra konusundaki rivayetleri ele alacağız. Zira bu vakalar gayb hadiselerinden olup imanı ve teslimiyeti zorunlu kılar. Bazı nasları daha iyi anlayıp değerlendirebilmek için bu nasların yorumunda alimlerin iki yol tutmuş olduklarından bahsetmek yararlı olacaktır. Bunların ilkine göre İsra ve Miraç olayları birden fazla olmuştur. Yani tekrar etmiştir. Diğer görüşe göre İsra hadisesinden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya gösterilerek daha sonra bedenen ve ruhen yapacağı yolculuğa manevi olarak hazırlanması sağlanmıştır. Bu iki yorumla naslar arasında bir uyum sağlamak mümkün olmaktadır. İsra olayı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Kudüs'e götürülmesi Burak üzerinde olmuştur. Miraç olayında, yani Kudüs'ten göğe yükselmesi ise iki görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki yine Burak denilen binek ile bu yolculuğu yaptığıdır. İkinci görüşe göre ise dikilen bir şey üzerinde göğe yükseldiğidir. İbn-i Hibban'ın rahimahullah rivayet ettiğine göre Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Götürüldüğüm gece ateşten makaslarla dudakları kesilen bazı adamlar gördüm. Ey Cibril, bu kimseler kimdir diye sordum. Şöyle dedi, onlar ümmetinden vaazda bulunan bazı hatiplerdir. Onlar insanlara iyilik yapmalarını emrederler de kendi nefislerini unuturlar. Halbuki onlar kitabı okumaktadırlar, akıl etmezler mi? İmam Ahmed'in rahimahullah İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesinden sonra Mekke'ye döndüğümde olayın azameti ve dehşeti içindeydim. İnsanların beni yalanlayacaklarını biliyordum. Bu yüzden hüzün içinde bir kenara çekilip oturdum. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma diyor ki, o sırada Allah Azze ve Celle'nin düşmanı Ebu Cehil, lanetullahi aleyh, laneten vasi'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına uğramış, yakınına kadar gelip oturmuş ve alaycı bir şekilde ona şöyle demişti. Bir şey mi oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Ebu Cehil mel'un, nedir o deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece götürüldüm dedi. Ebu Cehil, nereye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beytül Makdis'e. Ebu Cehil, sonra da aramıza geri döndün he? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Ebu Cehil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hemen yalanlamadı. Zira Kureyş kavmini onun yanına getirdiğinde sözünden caymasından korkuyordu. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında yaşamak hidayet için önemli, hidayet için gerekli bir şey değil. La havle ve la kuvvete illa billah. Subhanallah. Bu yüzden şöyle dedi. Kavmini çağıracak olsam, bana söylediklerini onlara da söyleyebilir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil mel'un, haydi Kâb ibn-i Lüey oğulları diye seslendi. Çeşitli meclislere haber yolladı. Toplanıp, Ebu Cehil ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu yere gelip yanlarına oturdular. Ebu Cehil, bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece götürüldüm. Dediler ki, nereye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beytül Makdis'e. Dediler ki, sonra da aramıza döndün ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Yalan zannettikleri bu sözlere hayretlerinden orada bulunanlardan bazıları ellerini çırptı, bazıları ise ellerini başlarının üzerine koydular. Dediler ki, bize Mescid-i Aksa'nın nasıl olduğunu anlatır mısın? Zira içlerinden bazıları o beldeye gidip Mescid-i Aksa'yı görmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Mescidi anlatmaya başladım. Bazı yerlerini tarif ederken kuşkuya düştüm. Öyle miydi, böyle miydi diye. Bunun üzerine Mescid-i Aksa getirilerek Akab ya da Ukeyl'in evinin önüne konuldu. Ben de ona bakarak anlatmaya başladım. Sübhanallah. İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Aksa'yı tarifi ezberimde değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşmasından orada bulunanlar şöyle dediler: Allah'a and olsun ki mescidi tarifi doğrudur. Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Musa ile karşılaştım. Ravi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tavsif etti. Bir de gördüm ki o Şenu'e kabilesi erkeklerinden biri gibi karayağız, uzun boylu, balık etli, düz saçlı bir zattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben İsa ile de karşılaştım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam onu tarif edip şöyle dedi: İsa orta yapılı, sanki hamamdan çıkmış gibi al çehreliydi. Ben İbrahim'i de gördüm aleyhisselam. Çocukları içinde ona en çok benzeyen benim. Subhanallah. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sonra dedi ki, sonra bana birisinin içinde süt, diğerininkinde şarap bulunan iki kap getirildi ve bunların hangisini dilersen al denildi. Ben sütü aldım ve onu içtim. Bana fıtrata hidayet olundun. Fıtrata hidayet olundun. Yahut fıtrata isabet ettin. Eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olurdu denildi. Müslim'deki bir rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendimi Kabe'nin kuzey tarafında Hicr'da gördüm. Kureyşliler yolculuğumu soruyorlardı. Beytül Makdis hakkında tam hatırlayamadığım bazı şeyleri sordular. Hiç böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmış değildim. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu Mescid-i Aksa'yı benim için yükseltti. Gözümün önüne getirdi. Ona bakıyor, bana ne sorarlarsa cevaplıyordum. Kendimi bir peygamber topluluğu içindeyken gördüm. Baktım Musa ayakta namaz kılıyordu. Şenu'e kabilesi erkeklerine benziyordu. Az saçlıydı. Meryem oğlu İsa da ayakta namaz kılıyordu. İnsanlardan ona en fazla benzeyeni Urve bin Mes'ud es-Sakifi idi. İbrahim aleyhisselam da ayakta namaz kılıyordu. İnsanlardan ona en çok benzeyeni dostunuzdur. Kendisini kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra namaz vakti geldi ve onlara imamlık yaptım. Namazı bitirdiğimde birisi şöyle dedi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu cehennemin bekçisi Malik'tir, ona selam ver. Ona döndüm, önce o bana selam verdi. Müslim'in rahimahullah, Enes bin Malik radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi kızıl bir tepenin yanında Musa ile karşılaştım. Salavatullahi ala nebine ve aleyh. Kabrinin içinde ayakta namaz kılıyordu. Abdullah bin Ahmed'in rahimahumullah, Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'dan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mekke'de iken evimin tavanı açıldı ve oradan Cibril aleyhisselam indi. Daha sonra göğsümü, kalbimi açtı ve zemzem suyuyla yıkadı. Ardından da içine hikmet ve iman dolu olan, içinde hikmet ve iman dolu olan bir altın kabı getirerek göğsüme kalbime boşalttı. Sonra göğsümü kapattı ve elimden tutarak beni göğe yükseltti. Dünya semasına gelince açıldı. Dünya seması hazini. Kim o dedi? O Cibril dedi. Hazin, yanında kimse var mı dedi. O evet, beraberimde Muhammed var dedi. Hazin, o peygamber olarak gönderildi mi dedi. Cibril aleyhisselam, evet, aç. Dünya seması üzerinde yükselirken sağında ve solunda karaltılar bulunan bir adam gördüm. Sağ tarafına baktığında gülümsüyor, sol tarafına baktığında ağlıyordu. Dedi ki, Salih peygamber, Salih oğul, hoş geldin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Cibril aleyhisselama bu kim dedim. Cibril aleyhisselam, bu Adem'dir. Sağında ve solundaki bu karaltılar da çocuklarının ruhlarıdır. Sağındaki olanlar cennet ehli, solunda olan karaltılar da cehennem ehlidir. Bu yüzden sağına baktığında güler, sol tarafına baktığında ise ağlar dedi. Derken Cibril aleyhisselam beni ikinci semaya doğru çıkardı. İkinci göğün hazinine aç dedi. Hazin ona, dünya seması hazininin söylediği sözlerin aynısını söyledi. Daha sonra ikinci semanın kapısı da açıldı. El-Hakim rahimahullah, Ayşe annemizin şöyle dediğini rivayet eder. Radıyallahu teala anha. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gece Mescid-i Aksa'ya götürülmesi hadisesinden sonra insanlar bu konuyu konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah aleyhissalatü vesselama inanmış ve peygamberliğini doğrulamış olanlardan bazıları dahi bu sözden ötürü dinden döndüler. Subhanallah. Ve Ebu Bekir'e gidip arkadaşının gece Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Ebu Bekir böyle mi söylüyor dedi. Evet dediler. Ebu Bekir eğer bunu o söylüyorsa doğrudur dedi. Dediler ki onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan önce geri geldiğine gerçekten inanıyor musun? Ebu Bekir radıyallahu anhu, doğrusu ben bunun daha ötesindeki şeylere dahi inanıp tasdik etmekteyim. Sabah olsun, akşam olsun ona gelen vahyi doğrularım. Subhanallah. İşte Ebu Bekir'e radıyallahu teala anhu'ya bundan dolayı Es-Siddiq lakabı verilmiştir. Subhanallah. Tirmizi'nin Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'dan rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi İbrahim'le karşılaştım. Dedi ki, ümmetine benden selam götür ve onlara haber ver ki cennetin toprağı iyi, suyu tatlıdır ve ovalar halindedir. Ona ağaç dikmek Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekberle olur. Müslim rahimahullah, Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmektedir. İsra hadisesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya kadar götürüldü. Orası altıncı semadadır. Yeryüzünden yukarıya çıkacak şey oraya kadar varır ve orada kabzedilir. Yukarıdan inenler ise oraya kadar iner ve oradan kabzedilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anhu dedi ki, Sidre'yi kaplayan kaplamıştır. Necm suresi 16. ayeti kerime. Dedi ki, altından bir kelebek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, oradan üç şey verilmiştir. Beş vakit namaz, Bakara suresinin son kısımları, ümmetinden Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmamak dışında cehenneme sokacak günahları işleyenlere mağfiret. Allah'ım hepimize mağfiret etsin. Tirmizi'nin rahimahullah rivayeti ise şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sidretül Münteha'ya vardığında ki yerden yükselen ve gökten inen de oraya kadar varır. Allah-u Teala orada kendisinden önce hiçbir peygambere vermediği üç şey vermiştir ona. Beş vakit namaz farz kılınmış, Bakara suresinin son kısımları kendisine verilmiş, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmak dışında ümmetinin cehenneme girmeyi mucip kılacak günahları affedilmiştir. İbn Mesud radıyallahu anhu, sidreyi kaplayan kaplamıştır ayetini okudu ve şöyle dedi: sidre altıncı göktedir. Süfyan dedi ki: altından bir kelebek. Süfyan daha sonra eliyle işaret ederek uyardı. Bir başka rivayette ise sidre için şöyle denilmektedir: mahlukatın ilmi orada sona erer. Bunun ötesinde onların ilmi yoktur. Bu rivayette Sidretül Münteha'nın altıncı gökte olduğu belirtilmektedir. Oysa bu meşhur olan görüşün hilafınadır. İbn-i Hacerul Askalani rahimahullah diyor ki, Kurtubi'nin El-Müfhim'de belirttiğine göre Enes radıyallahu teala anhu'nun hadisinin zahirine göre sidre yedinci göktedir. Zira Enes radıyallahu anhu'nun rivayetinde yedinci gök zikredildikten sonra beni sidreye götürdü ifadesi yer almaktadır. İbn Mesud radıyallahu anhu'nun hadisinde ise sidrenin altıncı gökte olduğu söylenmektedir. Şüphesiz bu bir çelişkidir. Alimlerin çoğunluğu bu konuda Enes radıyallahu anhu'nun hadisini esas almışlardır. Enes radıyallahu anhu'nun hadisine göre Sidretül Münteha bütün peygamberlerin ve bütün mukarreb meleklerin son bulduğu yerdir. Kab radıyallahu anhu der ki, onun ötesinde Allah'tan Celle Şanuhu ve onun bildirdiklerinden başka kimsenin bilmediği bir gayb vardır. İsmail bin Ahmet de rahimahumullah bu görüştedir. Bazı alimler de orayı şehitlerin ruhlarının ulaştığı son nokta olarak görmüşlerdir. Kurtubi rahimahullah Enes radıyallahu anhu'nun hadisinin merfu, İbn Mesud radıyallahu anhu'nun hadisinin mevkuf olması dolayısıyla Enes'in rivayet ettiği hadisin tercih edildiğini söyler.